hena biashara ngepaswa mtu afanye communication. Paske bakine communication abe biashara kana paro jo henda. Na mumwemo communication yihano ngozinje. Hano ndo kanguro ngo na ngo kango zifanye ngo zoze na publicity. Tizo kana handa ninge paswa mtu afanye étude du marché. Ya juo yona adamu wana bezone produit lamdi ya tsaho yefanye. Utini filme mbili ni filme hunjao. Ah, yo wajuni filme sawo filme kamili. Sawo do filme zini no nifanyao. Mlaje yo wana demu wana beza he izana mumla tahafanye. Paske kama kana hoja mo huzo zini kwa wana demu katina beza ni zao katina kamana. Baada ya hapo uta replace njema ya izana ngo. Wanzi lama niko isha kutujua. Do dunga Hadian hudungo. Wodugo zina mbaya hao. Donc baada ya hapo kama na safari sa plus njema. Numero ni mfano mabujuni, mwaza kusana nguo, mwaza kusana chakula mbuta hano, kado magari ya mijini. Aya, mwaza kusana bundo, mahala fulani. Hena mji, hena nsitu hano mwaza na mnaini. Apo hena nungofanya na paso ujua mplasi manjema, ya hizo nungozi. Bada wale kuso sa mplasi, tujuli la publicite, paspo hena mana publicite na utahishi ni zangushi wonehe. Boko, bada wale ujua angale kumkwira, paspo kumkwira wei ini publicite ya tosha te. E kana da mwa duka a wala mfa nje mara hanola deja yo publicity ya tosha. E kumkira ngu huzoje. E kan huzo. Ah, 1000 francs pa so huze bengwe 975. Bengwe ju para nsanu. Na difference mtiti. E kan ngu huzo. Mkate. Wafuta ngi pa so nje zele dziwa. E kan kufanywa nazi kufanywa dziwa. Walewe hadisi. Tujuru femna kalite. Umuhimu tile hasara pure ndebi. Zinu hasibabu zinu zonsi pia, dekalite bada ya buzinu pia humwa promosyon. Wangiju mkinshate a good place inu wifanya ulonio, a place njima inu kwa chuko rambio tawe. Mana ngi wali, shawala ngu wifanyo hautahana da mwa hujuwe. E kasa hujuwe ngu jina vengwe tijinda hupisha ngu wajua hudunga pasu kasa, wawono kana wana pui njema, wana kalite njema. Zinu pia, zinu zifumbabu zinu zonsi pia inu promosyon. Shabada kwa tabese kumkira mwoyi, mwili kukawu haya udu nze wewe paskwe nga hasa umbengele hazi. Zinu pia razambawa inu pia inu menupora promosyo. Unu kumwari samba soli. Ekeri salifange promosyo ya hizi nungo zini. Bada wanda wende wafange hazi ya ukweli swafi. Ehe, eba normalma eplasi nukweli anjuku kanamesha vana wana nzungo ufanyi la hazi, mwenye hazi nyumba. Eba njawu eba njawu jawu. Shaju mkinisha wende dingoni, wanada mikawo uja mwango wafange komersi. Kwa tisa hali hasara ya handani. Wanasika tisa hasara. Zinu nasipia paski kawo bengu utaplasi kawo nguja fansumbili ule mbago nsabu kutina maana. Katisa hasara shangatisa bengu yaratujo na faida shari juli hanihe. Nanga wanada mikawo ndazi darazone zuka na mrati duka mhara. Yisha pita duko jari zivane sena. Wawuri ya hojulwa. Ona ma hojulwa yu problemu. Serye ya wokusu. Nga wanada mikawo wawuri ya hojulwa. Nchusa paske njura ma impozi nji. Nchusa paske me, ani ngoo haa, ani, kwa tita yari ya swikse. Yo problem zero. Nge paswa wende ufanyi tarti wata ujuli hanihe. Hena na mwa jukufa ujuli hanihe. Bada yabu ngoo jukometrize ila ustari waha. Bada anchusa handu wanji jamu, anchusa jashadi jamu sanga usuru kana awarumwe hazi. Bada vale, kata safanyi promosyon, rizeli zukane promosyon, yo kende ha hangabahi. Kulu ujwa wanda nguru, paske munga weze publicite neja u. Shazinu apre. Nge paso ukesu hiri ukana zinu zisafu zifanishia. Ezi nasibabu hindi, nagona jafanya inu nambao, BJ, ekingiroma baget. Ujwe baget yao ngeoje. Nge paso handani hama nini manahadeka mungu bu komersi, ya renge 50% ya hebi ya shara, na 50% ya ihansi apari. E 50% nge hanisi hao je. Ya handani nde 30% ya publicite. Awe 30% ya publicite inu, nge njia wata hunu. Mwili kwa kivale, zeno wazi jiroba anu, hamande nyumba, deja u. Yo publicite wifanyao, jira tramu wa mfano. Ono. Bada hawa je 10% ya mbao emergency fund. Somu ya mapesa ya hansi wao, esheleka wa jirunongo, wajema buizi, sirikali waja wawure menungu fulani, nungu watu kwa uzirinda, narambe fond urgent ya he commerce ya mnu. Bada hapo, wake 10% apari ya urumi ya matumizi ya mwanadamu zenongo mfanande shahula shamundu, ejao. Yende hata mizimu pukare, set mwa za kamili, paskwa hapo normalma yo nusu ya mwaha, set mwa ya kamili, mdu ya tikome hatamba hindu yodu kanihula. Haume mdu ya hehazi hila. we huza tujuri kevala he utikome hata rali 10 miezi 6 kamili hena mendo ya haja uongeze biashara hena mendo ya sheka mbono wa biashara mota hole bala unwe bala ulive nyumba bala hiyo hadisi quelque so parce que wala dijango tore ngema pesa hao e ka ufanya hena mna hiyo awe biashara hao ndio solidi ngojojwa ta wirithi sho wana squala sio fanya essentiel ulive kwa wirithi bala ndio kwa nyumba dino mwenkema wana nyumba unikeja unikeja chenye pesa mda prepa no no ndo ya kesuir kaza ngo kaza ndao hena mna hiyo baada hapo alija namba inu ya he in the high planning baada hapo awarsa kama 50% de place rona hadisi nezindwe produit mra hulao ne jao zinu ngazinjiao harme 30% inu toujours de biashara ngejao harme e promotion ne jao equivale alija harme planning raba emergency fund ye 10% tare honso yabo e kanongo tsiris jadir yo ka emergency fund ya 3 month mezimira nukasurkana bon ndani kafa e biashara kana so hufa andishan di debruye ni fenja baada ya kubata rume communication rambe communication yenanzia inji ngabo ino pamphlets ngabo journal ngabo affiche ngabo flyer pamphlet na flyer ino ngonzima amanda yini ino jao ino fei e kan we ni kwandu jao abengo pamphlet ngo ni kwandu amano msirini amaruma bunjilio ama conference ngo parce que toujours wando commerce ojo kana ngo zinji onde bala huisha mehma chambre de commerce au na wando au nesoze project mala fado shi ngo za promotion kama ngo de onese project ya angu prepare ngo zinu henda udoni ko ana henda mbiro mni communique baada wa tena ukena business card carte commerciale ya haho ni bala wa address ya mru ibaleze ngo zonse pia onese kana inu mufanya hazi fulani lera fulani ibn iskard za necessities zao zoka pesa shwa hapo za information za business card e handani deno ne no du commerce nem kama ni pasumra tahidzina keno kirambe mane fanyo mbenu fulani mane kuzo mbenu fulani kutina tadzina au deja yo and yo esheki andisa ngepaso create dzina bengo hata kutudia ngo kodisha nje après changio oblige hina mbenu kena dzina parce que anahule la cre anahule stilo anahule jao cha amodo wa abdillah amodo supermarché ndahu amodo sawa prix amodo komo cash amodo jao deja le sai ngepaso mana da mwa kena dzina commerce ngepaso kena dzina wakelera zobua na ubaya madozi stehi ka nunge surukane dabala njumparisa nsimpaka nsimpara ngama telefoni nsimpaka jao nge paswa ni kena lera zobua na ubaya time address description e business card carte commerciale yangu yongi muhimu yo hamana ni ya mashuhuli inu sango jo hamana carte d'identité ikane ze information zin deno entreprise au deno hele duka ya bilindu wakati wa mdubua ni address yangu ni zomrafa nyao wanzo kana rambe mfano ni na hamba in city transport yo project duko jari wone inshallah duko developer na minawe in sitting down e majuscule n c majuscule c t in city she come now manawa king reza anvil sha anvil hindi ngi parce que descriptif mri elle in city transport ewa transport anvil tout ce qu'on doit transporter vers la ville. Mais hadi ça veut déjà le dinanga simpaka gombesa ngono na fasine. Ngole hadi si ngi paso mo le dinali kena mbama ana hizo ngomba fanyao. Ewa. Alamu. Na mimi fano bujema. Ha, yango zaweza uwasa. Ngole hadi si ndo nabe. Mnatsa hebengo hena ngo ijo simile ngabe hizo ngomba fanyao. Baada ya hapo kama sasa hale dzina yatsa he logo. logo image présente o et produit am ata he logo muhimu sof ngotsa hole dina descriptive li describe o e haziamru mbiata he logo e logo ezinji nge pasote na describe hauno ngoku kujiwanizo ata he logo yawar mwe kapto commerciale business card nge kaone le dina na labana in city engeike na logo yo doka écriture yo doka na image ama in city ngono nge obligé ike majuscule ye seki majuscule deja boyo de logo elewa wala uchena na kwanzia e majuscule n na jao na jao haya awejum kinche manzishala wayo yakande de logo haya e logo yote nge pasuke na couleur spécifique kene doka leo na nami insiting yo bleu maudi joke very ikainini mbiene jun ha ola ma ila ila le insiti en aman fa notel ma te ma hala nge joni hay monopolize ka ah ka te kam dafa bom za go va tel ma ola hadis deja bo deja sawara nge kana deja la coloria ha normalement nous fait tous les mains de commerce amu va ke couleuri i presenter commerce va ke image i presenter commerce va ke na isme ya he commerce bada yabo mnaje ya uniseta yobuwa ihazi ya mdu neeta mdu ba ihazi ya mdu wake adresi yuko mnaliko tsaha wabili wake description ya ihazi ya mdu na hudi la shaka na ambe anuza mishara le meilleur toilette mfano ahumi pasu mna lele mnufezo de mishara tradisyonel mwazena mnaye basi awazinu ni pasu wazi ketu juran teti aubo hari hau nimporto haruma hina ngomla zifanya amu ni kama le hindi ni mfano Amana Bank elogu yao nda inu ezina nda inu waja vanu wanese description hao pamoja katika njia sahihi together in the right place together in the right place hasonzi harmwenzi ya swahi maana wewe ndisitukana sonzi pia inu banki ya Islam wale hadithi maana wasitukana sonzi pia akwenda harmwenzi ya heri abore leo kana yeye wanungu atoza watu wao harmwenzi riba utaraba manoza hili abaha naslo gatola hata na voti ni namna hiyo kisha au bama hamkana yes we can haya wala hamkana sijini shuma haina maada mwachana mnasulu gaha yako kwanzima kujazima abuze pia zile sulu gaziko awata mwe commerce toujours ni pasu pasu ile toujours ngoza marketing ni zifra to wanada donc e ka sa dia fanya zinu rika sulu ka sa rifanya na banu zinu zinu pasu ori zifanya kabla ya jikara relance commerce ni pasu ni créer ile zina ni créer logo ni créer adresse ni haboni ni meta harma en ligne pia harma da hali ile wenyu ku créer na voye yotena ngandjo ngandjo hani sezon de konsa ko e ka ko reisi se andin yora ko ka ke ko reisi sa mon ndaye parce qu'on a le mot de voir mon téléphone ka tu mo fa ba dozu mo yenda vole vole na kala ma fika chango tonja Facebook na wala Facebook ila ma fitu fa publicité ila quelques francs avoir comme on rien mo mo jona publicité ho ila awo nga bi wanja Facebook awo nga ya hongi hongi ngats kina mo zo lo adingo ni na uri ya na ndini na somo to analyse wizi ni mfano il faut pas être peur de la grandeur. Donc baada ya borsa realizazi ni zaheze pamfleti, ze karto business card, journali, journali ima ike komersiali, ima ike journali ya informasyon. Al watwani, al baladi, tijinda huvi, ube hende na rumo journali. Haya, ze afishazi nda hunu waparo al beiti, tijinda huvi nu. Nda wanda huvi wanu. Wanu. Tijinda wanu wanda huvi, rushdi, kama rushdi media, na grafika, wala kufanya nuspia, mdia fanyi za afishizila. Zinu pia anjuko hone sana mna uzifanya. Paske tuwezo kana ikamru katuji ufaya mbabiza nguwa zinu. Paske hena hazi watamru hazi nge paswa wijuwe mbabi. Bengu ulangu kujua raha nawe. Shau uoneka ufana la hazi njema kutuja ufana la hazi njema. wongo paromlaje fanya le comptabilité j'ai d'accord tout ya tâche la hindini ou déjà oui bien ma pèse parce que c'est un tambano sur les mongo ani vano kati nongo zéro na na kati nongo rahisi ya mamu luka nongo jirunga et parce que c'est nongo pia ujue chaque kati nongo pia kati parce que uke uzimetrize uke namba visa na sonda zinazo zifanya au ngai hadisi usomedia umunga usiruka au usimfanya nongo donc Brahma Mra and Malahoni, Adobe has a say. If you have a say, one of the answers is a fact. Juzi Vajam, we are her Kurania Asima. Adamba, a moon to put a Marcazim, and a fool of Mogarin Sambio and can sound the Marcazillo, what's on the day, and so I turn the one who jewels in Devo. Siharaya, Sijon Hesh, whatever, and so is on the Quatsu Jew, come on Lalawan. Na tambilokana arin atone se fei yo fei tone se fei ya mndu yone sukana tena uzimu mfanya au abuyo miami no shahidi bemu na no shamisi ono direct anda ife yo ipata na ho nan tuju atje ni kwa yo garinzi yo kana huvisha ndu ya ko he dakta yo yi yo ri tok na mwe ndo dao hizo shahidi ali atanda jini we minja para na tom jini yo le hadis atond walon hun parce que c'est singer shahidi c'est bon. Merci de l'avoir. On a donc nous déjà on va jouer au quand on plan de nous faire faire. On va jouer quand c'est mais on va the need of people. Et parce que joins on what's how. On va jouer quand on a besoin de nous hizo. Quand on fait un mercat yo quand ça on a doja de la vanne. On devrait faire publicité girane. C'est na besoin on a hier ben en jeva. On va pas se faire le voilà voilà. Haja husula no bala katujua. Yo echeki parce que hanani on a la vanne ya de toute publicité. Sha au moins nous on est sur la on ka donner budget nongo. Yo ma haja ana ngora zifanya deja uno ma haisha lazima kuzoa haja donc ni pasomo la famille azina de zile homa na malahoni rije harme communication ni pasomo la famille audio ye audio ino hindi audio dum lo ispanya ya ve harma radio ya fe audio matangazo rengezo kana jau jau jau amazi zaru kuzo leza hun iko fanya to renge haumle na mama rije ndia prepare mru zenongo na hiyo nazifanya na anjo hani sasa hizo anjo bula bangu za odi mimi wami nazifanya za he commerce wafanya ranzi wende wani ke professionnel ya rengeze parce que ngo ta ya mbaja chama kinche son pia yo ta publicité chama ngo eduka la hangu mihuza bwibwi muhuza jao mufanya jao mufanya ila pure ive ila kwa sababu ndoka heshia na mjimbenge na mtoja parce que djibwa ani wanzo uishizo wanzo zidwa mishia ina ngi ka ngo kwanza bala henu sikweni sikulo ishia ngo paso parce que gali mekao ngalu derajeo wala mishihao nike ndele na mimi na hawe mtu kujenga ngo kwa ziti ya shaya tembezo watu ha haya ndio oti ya ngo ngo logiciel المكتبة الإعلامية لولاية جزر القمر يوبيرا بالعرمزة سيدر سانغ زنت بيا زوبيرا زوبيرا يزو أبونا محمد أزيلا ويبونا ز فيديو نغوز فن شاما نغوز يزو كان هذا مفهوم نغوز السرية كوا تيانا ناشيدي وطلع ما ندار سايلا وما هذا مكان غوشيو مكاتب زنا شيدي زيلا زلنا زنا ما أنا زو هم بس سانس هذا نغوز زيلا هم وكو بوزه وفكر زلنا نغوز هم بران نجيب أشياء جيني نجيني غوش كان أبونا نام نقولنا ثام مز بسيطان نام نايو onja miziki onja jao wakati kama tu dar salaam tunaana shida tena ndini kile tu pasa wewe neglige moza publicite c'est très très très important na yule sio fanya audio hiyo baada na kutoni ewa ufanye audio baada ya wao ijende leye no haruma zila hazimu afanya mtoro ni kama ngo fanze ngo zino uti c'est bon professionnel. On est où? Wangalie angalia kwa YouTube tena ye Audacity ufanyaje ufanyama ngojifundo rangu unaelewa ufanyama ngojifundo rangu baada yao natuja jende angalie na mimi na wewe na mimi lazima ulifanye zenu wazimu paswa zimetrize tele jiselezini Audacity video studio hauni ndo jine paswa wa 2000 application shai ndio tukifanya hazi vazima sawa hili eka usango ndio ufanya montage audio ngojo fanya montage video au deja za publicity zangu ndio zifanya hegu ya hao wewe wawe utahao rije hapo rije fanya haja na mwezo sosio nabo ngo zijuo normalement Facebook Instagram TikTok Twitter Telegram, WhatsApp. Engena harumazin zon sepia. Yenjema harumazin zon sepia. Yo paro a LinkedIn. Shayo kumwari hunanwa kerumi haku. Shayo ngeyona ze utipia. Ndi alazi muyafanyo commerce. King. Kidding. Zinu pia. Harumaza rezo sosio zinu. Zinu nga wanadamu ikawo uhati wawo pia nga tumunda mapesa harumaza rezo sosio. E namna ya ufanya hazi mbule mapesa sababu nde zi publicity. Nga duko jari sona imu nga mapesa haji harumaza rezo sosio. Ngoto yujo kenzo hazi, ndani hawe hazi yao, ngufanya hazi Facebook. Na wala Facebook, mufanya hazi TikTok, mufanya hazi YouTube, mufanya hazi jao. Izo mapesa mtonita mufanya YouTube. Hena video waifanya, hena view ngulipa mapesa. Hena mbratione video hangu ngulipa mapesa. Facebook ni namna hiyo. Twitter ni namna hiyo. Zonzi pia kama raja ntrene barangu fa publicity mbisha haho, cheka ngone hani wandu wenji, wandu anote wandu wa kudili na pesa. C'est pour ça que je trouve on ne devait pas négliger. Donc, yabo ngarzi yao yabo. Mwana sitko mwana so mhumia marketing, mhumia communication, baada ya ngo jina fanya research ya Audacity, ufanya research ya Video Studio. Zindi zote kwa zifanya lahazi hamaze information yetu yine kwa chini maitrize na ngozi zombili. Kwa baada ya hapo nifikiri nikutana haja kubengwe kama na matifiki na dua fanya na mambo fanya PDF. Sha. Bon. Na yin. Sidi wazo. Paskwa nwe PDF in the audio, in the video. Sha wa nwe nungoza ekri na mendu paro hao. Na wendu paro Canva. Canva. Canva. Nungu jifan la rachetu ya tena. Inde ya inu. Alewana? Eka inu katuwa ma inu ekri. Inu katuwa ma audio. Inu katuwa ma video. Zi aplikasyo zonzi pia nga dozi soma. Normalma, eka mfa inu diyo doko somena miyo fane za pifu izo. Manaba na bahar wale menguli wa baha. Zinu pia mbubi tamaha na mahaju mocho soma. Shaba ngam dar manu gweza moderne namna mbuzi fanya haraka haraka. Kana mkana, marasomo namna Adobe Photoshop, yojo fama hamisa na kamidi mocho soma Adobe. Sheka mfa inu ayo cheze, nungu otomatiki. Ngotuwa rengo kaze, rengo kaze. Mpambio mfa, kile paro juu ami. Mimi ya kweli ya mwana mhamati fanya informatiki, shambia fanya informatiki ya Adobe, na jana, na wana mwana fanyo hazi, kurushidina, wana mtipia landu wa fanyo hazi. Unawe ya mwana pane la luhar mwale kodi. Tujika wana wana fisi tema lule kwa liberati na zanzo hanga, wa shara mwana mtuhashi zungu, na zanzo nisipa. Kako njaru mwe Facebook mwuliwe zimona. Sifanya sifanya nda. Sifanya sama nisani fanyo pibli, tendoe rushdi, tiyo mwana nisani fanyo pibli site ya madrasa. Aya bo, e design, Primflani, impression, Primflani. Alafu yundi ha, impression yo fasili, yo rahisi. She design de kawa li haku. Paski yo ka ukutina ta ide hizo ndo wafanye, ngondo wani sukana ngarfanye, lugu ya hokeja wa ali, fenja wa rufanya andi, namna yona mfanye. Ani, parsa, anfambio shiki, zilo reyeli. Wanda wana biyokana, 175 mili. 175 mili kufanya hazi pia. Aba okay. Siro hati ande. Aba hii katifanya pibli, hii katifanya design mili. Ah, wende ujoo na ngadwanga lia wwe, ngaduka sa dependeze metraji. Siwelezo kari la emetro sur emetro ndelewe yo. Sine tifanya design wami tilibi 30 mili bahi. Imagine tiyo. Alafu una henda, paskwe mwa joka na shiwa, atinao mapesa kuzani presyon, chande design. Wende wwe hara yao. Ah, vaninu ti profesyoneli, vaninu niyona problemu jia wata manam tana. Mbe vane problemu jia niyona. Mi, paroma, kami profesyoneli, anajoko imi ti profesyoneli. Shaho kande nga mizeme pesa yon tipeande jen jifanyi liye. Sen si fanya, ti parsa yiro handu rahani nama akote hawa fanyi. Bale bala baka mna hazi mba jine bala. Sika hele wa direktu kwa bala lango wata honi force mimi nifanyi dizanyi nunda. Wona timizi na atuwa hindi nune doza nga wajamu waka. Wewe vrema wewe persista. Ila ni nama kufan la wano tipe ili mra fanyi dizanyi nunda. Sama cha mimi njabi kufanya. Pasko manju kana mianjuozo minanzo nifanyi rahani zo wadju kuna nifanyi liye. Ani, tijumundu ingio fasilio kama mimi nenda tomendo rushidi na launch papers kwanza kuna natombe hino alikuwa siku imprime ba sio kama ndio nifanye hazi se share abu kwa ufanye na ngozi nzinu muhimu sana ngoje juu na huyo huyo zinu hena ngozi fanye bani na wanadamu kwa yonde hazi yao ba ufanye ndo wandu ndio watu wa impressioni au juu na daraja ngule machine wao fanye hazi wewe wao kazi ya sasa yungi paswa rifanya modernization sio kama ndio kanza madogo hiyo kodoro la wakati na sisi wanadamu salama sana ngozi nje ama hukree site web. Kukreye site web, website. Ni normal, mange fanyo u, pasi fanyo programasyon. Fiyo hayasa, za aplisi, programmation ni namna ya mtajiza ukweli jojo jojo pia hizo nongoza professionalism sasa sisi ni profession hapa sisi ma commerce ngadisi katawa fanya nongoza hatu vitfe au ngadifanya bana ikai imanki professionalism ngadura ni kemu mria jitu professionalism ndo wabia wabaki hao karanga na professional ngadifanya nongo sanga jojo kama wazifanya ngadifanya kwa sababu ngadizijua ngadizijua kuna raso insha Allah so leza ngabo zinga tena raone linki di youtube da don't spend di fan lazi jembe montage don't spia insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abo insha Allah ngoja na fanya za sheshe za hizo maudu jerjeri continue zinga kana social zidakufuru skudzi mashamu mamu zimabwa alhaji